Bir kitap, bir film. Hazırlayan ve sunan Mehlika Mete. Merhaba. Bugünkü programımızda Isabel Allende'nin Ruhlar Evi adlı kitabından ve aynı adla uyarlanan filmden bahsetmek istiyorum. Isabel Allende, babasının Şili Büyükelçiliğindeki görevi sırasında Lima'da dünyaya geldi. Daha sonra Bolivya ve Beyrut'ta bulundukları yıllarda Amerikan ve İngiliz okullarına devam etti. Şili'ye dönünce Barbara Cartland'ın eserlerini çevirdi, gazetecilik yaptı ve Birleşmiş Milletler'in FAO örgütünde çalıştı. Eylül 1973'te Şili Devlet Başkanı Salvador Allende askeri bir darbe ile ortadan kaldırıldı. Katledilen başkan Isabel Allende'nin babasının kuzeniydi. Bu yüzden Pinochet yönetimi tarafından arananlar listesinde adı geçince yazar, 13 sene yaşayacağı Venezuela'ya gitti. Caracas'ta ülkenin önde gelen gazetelerinden birinde yazmaya başladı. Ne yazık ki 1992 yılında kızı Paola, uzun süren bir koma sürecinden sonra hayata gözlerini yumdu. Isabel Allende, Paola'nın anısını yaşatmak adına tüm dünyada kadınların ve çocukların haklarını koruyacak ve onları güçlendirecek projelere destek veren bir vakıf kurdu. Bu kapsamda onlarca konferans verdi, çalışmalar yaptı. Yazar halen Kaliforniya'da yaşıyor. Isabel Allende, Latin Amerika edebiyatının sözü edilen yazarlarından. İlk eseri iki çocuk kitabı olmuş. Gazetecilik yaptığı sırada Pablo Neruda ile gerçekleştirdiği söyleşide ünlü şairden şöyle bir yorum almış. Gazeteci olmak için çok fazla hayal gücüne sahiptir. En iyisi romancı olmalıdır. Ve köşesinde yazdığı hicivli yazılarını bir kitap haline getirmelidir. Nitekim Allende, Neruda'nın dediklerini yerine getirince, ilk kitabı bir tiyatro eseri olarak ortaya çıkar ve ülkesini terk etmeden önce sahnelenir de. 1981'de Caracas'tayken Allende, 99 yaşındaki dedesinin ölmek üzere olduğu haberini alınca, yaşlı adama hitaben uzun bir mektup yazmaya başlar. Bu mektup, bugün sözünü edeceğimiz ilk romanı, Ruhlar Evi'nin temelini oluşturur. Pinochet diktasını rahatsız edecek öğeler içeren eser, pek çok Latin Amerika menşeili yayın evi tarafından reddedilir ve sonunda İspanya'da yayımlanır. Ruhlar Evi öyle beğeni toplar ki, İspanyolca pek çok baskısının yanı sıra 30'dan fazla dile çevrilir. Bu eserinde Isabel Allende, büyücü gerçeklik tarzının ustası Márquez'le mukayese edilir. Isabel Allende'nin belli başlı eserleri ülkemizde yayımlandı. Ruhlar Evi'nin yanı sıra bunlardan bazıları Paola, Eva Luna, Sararmış Bir Fotoğraf, Zorro Efsanenin Başlangıcı, Maya'nın Günlüğü, Cinayet Oyunu. Ruhlar Evi'nin ilk satırlarının öncesinde Neruda'nın şu dizeleri ile karşılaşıyoruz. İnsan dediğin kaç zaman yaşar sonunda? Bin gün müdür yaşadığı, tek gün mü yoksa? Bir haftacık mı, yüzlerce yıl mı? Kaç zaman sürer kişinin ölmesi? Ya edebiyat onun anlamı? Ruhlar Evi, Şili'de Turuba ailesinin hikayesine 1920'de başlayıp 3 nesil sürdürerek anlatıyor. Romanda anlatıcıya kimi yerde ailenin reisi Esteban Turuba katılıyor. Eseri ilginç ve sürükleyici kılan karakterlerin özellikleri, söz konusu dönemde Şili'deki siyasi ve sosyal değişim ve elbet eleştirmenlerin değindiği gibi anlatımın tümündeki etkileyici gerçeklik. Romanın 1993 tarihli uyarlaması Danimarka-Portekiz ortak yapımı ve Danimarkalı yönetmen Bill August'un çalışması. Bill August, 1989 yılında yabancı film dalında Oscar alan Fatih Pelle'nin de yönetmeni. Sefillerin uyarlamalarından 1999 yapımı Emma Truman ile Liam Neeson'ın yer aldığı uyarlama da bu yönetmene ait. Bol ödül sahibi Bill August, Ruhlar Evi ile Almanya ve Küba'daki festivallerde en iyi seçilmiş. Senaryoya göre ise Ruhlar Evi 1973 yılında San Lucas'taki çiftlik evinde başlıyor. Ailenin reisi Esteban Truba artık iyice yaşlıdır. Kızı Blanca ile yıllardır terk edilmiş haldeki evin verandasında zor yürümektedir. Torunu Alba, anneannesi Clara'dan miras kalan kutu ile yanlarındadır. Ve Blanca hikayeyi yarım asır öncesinden anlatmaya başlar. Filmde ilk tanıştıklarımızın arasında eserin ana karakterlerinden Clara, henüz 5-6 yaşlarında elini sürmeden eşyaları yerinden oynatabilen, gaibi gören, kartlara bakıp geleceği söyleyen, insanların gizli niyetlerini seçebilen, rüya tabirleri yapan bir kız. Ve önceleri çizerek, sonra da yazarak olan biten her şeyi kendi hayal dünyasına göre yorumlayarak kayda geçiriyor. Onlarca küçük defteri dolduran bu günlükler ve en değer verdiği ufak tefek eşyalarını koyduğu kutu, Clara'nın kendi gibi olağanüstü sezgilere sahip torununun elinden düşmeyecek. Kitaptaki birbirinden renkli karakterlerin hepsi filmde yer alamıyor, almıyor haliyle. Bunların Marcos dayı da dahil ama belli başlıları Ruhlar Evi'ni soluksuz izlememiz için yeterli. Zira metni okurken hayalinizde canlandırdıklarınıza tıpatıp uyacak bir oyuncu kadrosu var. Üstelik iki karakterin Clara ve Blanca'nın küçük birer kız ikenki hali, onları canlandıran Meryl Streep ile Winona Ryder'ın küçüklüklerini çok andıran çocuk oyuncular. My mother knew she was in love with him. Meryl Streep, Clara'yı genç kızlığından olgun yaşlarına kadar bütün naifliği ve duru güzelliğiyle gözler önüne seriyor. Jeremy Irons, hayatı boyunca her şey için mücadele etmek zorunda kalan katı, öfkeli Esteban Truba rolünde. Harabe halinde satın aldığı çiftlik evini ve çorak araziyi ıslah edip, yörenin en zengini olmak kolay iş değil. Dahası bekar kız kardeşi Ferula, haklarını almak için ayaklanan tarım işçileri, dik başlı kızı Blanca'nın asilerin lideri Pedro'ya tutkulu aşkı derken, Esteban'ın sahip olmadığı tek şey huzur. Topraklarındaki her canlıyı kendi malı olarak görecek kadar hükmedici ama onun da zaafları var elbet. Clara ile daha küçücük bir kız iken büyülendiği Esteban arasındaki aşk kadar değerli ve benzersiz bir ilişki de Blanca ile Pedro arasında. Uçsuz bucaksız araziye tepeden bakan, Clara'nın olağanüstü nitelikleri yüzünden ruhların eksik olmadığı büyük çiftlik evi, bu aşkların yanı sıra terk edilişlere, depremlere de ve siyasi çalkıntılara tanık olacak. Glengloss, ömründeki tek şefkati ve dostluğu Clara ve Blanca'dan gören Ferula hala olarak harika bir oyunculuk sergiliyor. Günah çıkarma sahnesi en başta olmak üzere. Blanca'yı canlandıran Winona Ryder, Edith Wharton'un ünlü romanı Masumiyet Çağı'nın uyarlamasında May rolündeydi. Ruhlar Evi'nde de benzer ölçüde başarılı. Antonio Banderas, filmin ünlü oyuncuları arasında ve Pedro'yu canlandırıyor. Filmde küçük fakat olayların akışını değiştirecek öneme sahip bir rolde Maria Conchita Alonso var. Esteban'a hiç ummadığı zamanda dostluk sunan Transito. Venezuelalı sanatçı genç kızlığında güzellik yarışmalarına katılmış ve aldığı derecelerle ünlenip oyunculuğa başlamış. Hakkıyla sürdürdüğü de ortada. Hikayede zaman ilerledikçe 1970'lere gelinir. Esteban muhafazakar partinin senatör adayıdır. Kendine ve partisine olan sarsılmaz bir güveni vardır. Ne var ki kazanan Salvador Allende'nin başkanlığındaki Sosyalist Parti olacaktır. Ancak çok değil, 3 sene sonra seçimle iş başına gelen hükümet junta tarafından devrildiğinde ülke altüst olur. Zira darbeci askerler her ülkede hep yaptıkları gibi Şili'de de farklı davranmazlar. Difficult to survey the situation. Events are developing at great speed. The newly democratically elected government is under attack by our military. The armed units of the country are now under the command of officers sympathetic to the coup. Rumor says that the Conservative Party sympathizes and stands behind the coup, and that they will take control as soon as the military has brought order back to the country. It is now a fact that the country is controlled by the armed forces. The country. Come on. Filmin müzikleri Alman sanatçı Hans Zimmer tarafından bestelenmiş. Hollywood'un en yaratıcı yeteneklerinden biri olarak gösterilen Zimmer'in kariyerindeki dönüm noktasının Yağmur Odam olduğu söylenir. Ardından Bayan Daisy ve Şoförü, Thelma and Louise, Gladiator, Aslan Kral, Hannibal, Son Samuray olmak üzere sayısız filmin müziklerini yaparak pek çok ödül almış. Ruhlar Evi kostümleri ile de zengin bir film. Kostüm tasarımcısı Barbara Baum. Oyuncuların giysileri, ait oldukları yılların göz alıcı modelleri. Özellikle Clara'nın gelinliği ve duvağı dikkat çekici. Barbara Baum, Ruhlar Evi için tasarladıkları ile Baviera Film Festivali'nde en iyi seçilmiş. Neticede okuyucuyu olayları, mekanları ve karakterleri ile son derece etkileyen Ruhlar Evi, oyuncuların başarılı yorumları ile kuşku duyulmayacak kadar gerçek ve dokunaklı bir film olarak birkaç kez izlenmeyi hak ediyor. 15 gün sonra bir sonraki bir kitap bir filmde buluşmak üzere, hoşça kalın. Bir kitap, bir film. Hazırlayan ve sunan Mehlika Mete. Thank you. Bir kitap, bir film. Hazırlayan ve sunan Mehlika Mete.